सांख्य दर्शन का 11वां दिन। कल हमने सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति ही प्रकृतेर महान महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम् इंद्रियम् तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। इस सूत्र को लेकर के विचार किया है। सूत्र से सीधा सीधा स्पष्ट है कि सत्व रज और तम इन तीनों की जो समवस्था है, इन तीनों का जो अपना निज स्वरूप है, इन तीनों के अपने निज स्वरूप में रहना ही साम्य अवस्था है। कई लोग ये समझते हैं कि सत्व रज और तम इन तीनों को मिलाएंगे उसका नाम साम्य अवस्था है। ऐसा नहीं, तब तो कार्य पदार्थ हो जाएगा। सत्व अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, रज अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, तम अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, यही साम्यवस्था है। साम्यवस्था का मतलब समवस्था है, और समवस्था का अभिप्राय यह है कि अपने निज स्वरूप में विद्यमान होना, यही समवस्था है। समस्थिति में रहो, आपको बोला जाए ना समत्वम योग उच्यते, क्या अभिप्राय है इसका? अभिप्राय यह है कि न तो राग करना न द्वेष करना, अपने निज स्वरूप में रहो, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही अनुभव करो, यही साम्यवस्था है, यही समावस्था है। आप जैसे हो मैं आपको वैसा ही देखूं, आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे के रूप में देखो, आप अनपढ़ हैं तो अनपढ़ के रूप में देखो, आपका जो ज्ञान का स्तर जैसा है वैसा ही देखूं मैं। मनुष्य क्या करता है, सामने वाले व्यक्ति को उसके स्तर पर नहीं देखता, वो अपने स्तर पर उसको तोलता है। मेरी बात को समझना है, ये गुस्सा क्यों करता है, ये गुस्सा क्यों करता है? अरे करेगा ना, उसका स्तर उतना ही है ना, आपका स्तर ऊंचा है, आप नहीं कर सकते गुस्सा, अच्छी बात है, सामने वाला तो कर ही रहा है गुस्सा, उसका स्तर उतना ही है, उसको उसी रूप में देखो, वो जैसा है उसको वैसा ही देखो, यही समत्व है। उसके गुस्से को हटाना चाहते हो तो उसके ज्ञान के स्तर को ऊपर लाना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं हट सकता। आप किसी के दोष को हटाना चाहते हो, आप कोई जबरदस्ती कोई उसके साथ वो दोष चिपका हुआ और उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं है। कपड़े गंदे हो गए और साबुन डाल करके निकाल दो साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके ज्ञान के स्तर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब वो गुस्से को दूर कर पाएगा। आज उसका ज्ञान का स्तर निम्न है इसलिए गुस्सा कर रहा है, इस बात को समझ करके चलना होगा। तो ये जो सम अवस्था है उसके निज स्वरूप को ही सम अवस्था कहते हैं। तो सत्व अपने निज स्वरूप में है, रज अपने निज स्वरूप में, और तम अपने निज स्वरूप में, यही साम्य अवस्था है। और इन तीनों की जो स्थिति है, अपने अपने निज स्वरूप में रहना, इन तीनों का जो सामूहिक नाम है, इन तीनों का एक जो समूह बना है, उसी का नाम प्रकृति है। प्रकृति को ही मूल माना जाता है ना, इस पूरे ब्रह्मांड का मूल कौन है? प्रकृति। और प्रकृति का मतलब सत्व, रज और तम, इन तीनों का सामूहिक सामूहिक नाम है प्रकृति। एक समूह बना लो तीनों का, उस समूह का नाम है प्रकृति। तो सत्व, रज और तम इन तीनों का सामूहिक नाम है प्रकृति। ये अपने निज स्वरूप में है, सत्व सत्व के रूप में, रज रज के रूप में और तम तम के रूप में विद्यमान है। यही साम्यवस्था है। अब इन तीनों को परमपिता परमात्मा ने मिला करके अपनी कौशल से, अपनी सर्वज्ञता से, अपनी सर्वशक्तिमत्ता से, मेरी बात को पकड़ना, क्योंकि परमपिता परमात्मा इन तीनों को मिलाता है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन करता है ना, यही उसकी कुशलता है, यही उसकी कुशलता है। और उस कुशलता में ज्ञान काम करता है, और उनको मिलाने में उसकी सर्वज्ञता के साथ साथ उसकी सर्वशक्तिमत्ता भी काम करती है। तो अपने अनंत सामर्थ्य से अपना जो अनंत ज्ञान है, तो अपने अनंत ज्ञान से, अपने अनंत सामर्थ्य से इन तीनों को मिलाता है, और मिला करके एक स्पेशल, एक विशेष कॉम्बिनेशन करके एक महतत्व के रूप में उत्पन्न करता है। और प्रकृति का सत्वरस्तम का वो प्रथम पदार्थ है। ठीक है, प्रश्न बाद में। तो ये जो महतत्व बना है, और महतत्व के बीच में मैंने दो पार्ट कर दिया है, दो पार्ट कर दिया, वो क्यों किया है इसको आपको समझना है। महतत्व बना करके आधा अलग रख दिया, आधा एक तरफ रख दिया मैंने, और जो आधा रखा उस आधे को लेकर के अहंकार बना देता है। आधे को बचा के रखा है, सत्व और रज और तम इन तीनों को लेकर के महतत्व जो बनाया है, तो पूरे सत्व को, पूरे रज को, पूरे तम को लेकर के नहीं बनाता। जितनी आवश्यकता है, जितना सत्व चाहिए, जितना तम चाहिए, जितना रज चाहिए, उतना ही लेता है, सबको लेता नहीं है, वो तो बहुत है। सत्व अपने आप में बहुत है, रज अपने आप में बहुत है, तम अपने आप में बहुत है, उसमें से जितनी आवश्यकता है इस ब्रह्मांड के लिए, सृष्टि के लिए, उतना ही लेकर के महतत्व को बनाता है। और जितना भी महतत्व बनाया, उस महतत्व में से आधा अलग रख देता है। क्यों? सर्वज्ञ है, उसको पता है क्यों अलग रख रहा हूं, और फिर उस आधे को लेकर के अहंकार बनाता है। और जो अहंकार बनता है वो केवल महतत्व से बन रहा है। देखिएगा, महतत्व एक अलग पदार्थ है, एक अलग प्रकार का तत्व है, एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग यंत्र है, पर उस यंत्र से एक दूसरा यंत्र बनाता है, यानी यंत्र से एक नया यंत्र। तो महतत्व से अहंकार बनाया, और जितना भी अहंकार बनाया उसका भी मैंने दो पार्ट कर दिया, आधा अलग रख दिया और आधे को अलग रख दिया। ठीक है जी। और ऐसे ही उस अहंकार से जो आधा किया है, उस आधे को लेकर के बहुत कुछ बना देता है। एक तो मन बनाता है, एक बनाता है मन, और एक बनाता है ज्ञानेंद्रिय, और एक है कर्मेंद्रिय, और एक है तन्मात्रा। तो उस एक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां पांच, कर्मेंद्रियां पांच, तन्मात्राएं पांच, ठीक है जी। अब ये जो तन्मात्राएं बना है इन तन्मात्राओं का आधा आधा करके रखा और उस आधे को अलग रख दिया और आधे को लेकर के पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को बनाया। ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को बनाया है, ये जो पृथ्वी है पंचमहाभूतों में, ये जो पृथ्वी वो ये पृथ्वी ये नहीं है जिस धरती में हम बैठे हुए, ये याद रखना। और वो जो जल है ये वो जल नहीं है जिस जल को हम देखते हैं, वो अग्नि नहीं है जिस अग्नि को हम देखते हैं, वो वायु वो नहीं है जिसको हम महसूस करते हैं, वो आकाश नहीं है जिसको हम महसूस करते हैं। तो उन पांचों को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उन पांचों को मिला करके फिर ये दिखने वाली सृष्टि को बनाया जो हमको दिखाई देती है। पंचमाभूतों तक जो बनाया है वो हमें दिखाई नहीं देते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, ये ना दिखने वाली सृष्टि है ऊपर की। अब इन पांचों महाभूतों को लेकर के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांचों महाभूतों को लेकर के फिर एक ऐसी वस्तु बनाई जिसके ऊपर हम बैठे हैं, उसका नाम भी पृथ्वी रख दिया। और इन पांचों महाभूतों को मिला करके एक जल बनाया है जिसको हम देखते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसे स्नान करते हैं, उसको पीते हैं, उसे अलग अलग प्रयोगों में उपयोग करते हैं। इन पांचों महाभूतों को लेकर के अग्नि बनाई जिस अग्नि को हम देखते हैं उसका प्रयोग करते हैं। इन पांचों महाभूतों को मिला करके वायु बनाई जिसको हम महसूस करते हैं, जो हमारी इंद्री स्पर्शेंद्री जो है उसको अनुभव करती है। और आकाश जिसमें हम आवागमन करते हैं, आने जाने का काम करते हैं, उन्हीं पांचों को मिला करके सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, नक्षत्रों को बनाया, उन्हीं पांचों महाभूतों को मिला करके वृक्ष वनस्पतियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, उन्हीं पांचों महाभूतों को मिला करके पशु बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, सारी योनियां जितनी भी योनियां हम देखते हैं उन सारी योनियों को बनाए, ये सब बन करके तैयार है। यानी जिस धरती में हम बैठे हैं इस धरती को, सूर्य को, चंद्र को, नक्षत्रों को, वृक्षों को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधे, इन सबको बनाया, इसके अतिरिक्त पशुओं को बनाया, दुधारू गौवों को बनाया, घोड़ों को बनाया, गधों को बनाया, सुवरों को बनाया, नाना प्रकार की योनियों में जो जो पशु वर्ग है उन सबको बना दिया, कीड़े मकोड़े सब कुछ तैयार बना दिया, सब कुछ तैयार हो गया। और इन सब के बनाने के बाद में अंत में बारी आई मनुष्य की, सबसे अंत में मनुष्य को बना दिया। यह सृष्टि का क्रम है। मनुष्य को बनाया तो मनुष्यों का शरीर बनाया। अब मनुष्यों का जब शरीर बनकर तैयार हो गया, अब वो शरीर है, उस शरीर में वो जो बचा के रखा था ना महतत्व का आधा, समझ रहे मेरी बात को, वो जो आधा बचा के रखा ना उस आधे में थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा हर आत्मा को दे दिया, हर शरीर को दे दिया। जैसे आप हलवा बना के रखते हो ना, हलवा उस हलवे में से थोड़ा थोड़ा करके सबको बांटते हो ना, तो ऐसे ही परमात्मा ने वो जो महतत्व आधा बचा के रखा था उसको सबको बांट दिया। जो जो शरीर पैदा किया है, उत्पन्न किया, सबको दे दिया। ऐसे ही अहंकार जो आधा बचा के रखा उसको भी दे दिया। ऐसे ही मन को दे दिया, ऐसे ही ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां तन्मय ये सब दे दिया। तन्मात्राओं में भी आधा बचा के रखा और उस आधा जो बचा हुआ है उसमें से सबको दे दिया। हमारे शरीर में भी पांचों तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राएं भी हैं हमारे शरीर के अंदर, उनका बहुत बड़ा काम है शरीर में रहने का। तो ये जो बचा के जो रखा था वो हम सब शरीरधारी आत्माओं को बांट दिया है, और सारा बांटा नहीं है याद रखना, फिर भी बचा के रखा उसको। क्यों बचा के रखा? जो कोई भी मुक्ति से लौट लौट करके आएगा ना उसको देने के लिए। माँ जो है भोजन बना के रख दिया, सबको खिला दिया, सबको खिला दिया, फिर भी बचा के रखती है ना, क्या पता कब कोई कौन सा अतिथि आ जाए, कोई भी आ सकता है, घर तो है और घर में कोई आ सकता है ना, उसके लिए तो बचा के रखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है चार आदमी चार आदमियों के लिए बना लिया, खा लिया, पी लिया, सब बर्तन धो के रख दिया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। जो ऐसा रहते हैं ना वो अच्छा नहीं माना जाएगा। हमेशा एक दो आदमियों के लिए खाना रहना चाहिए घर पे, अतिथि के लिए। कोई नहीं आया तो बांट देना है, उसको बांट देना, लेकिन रहना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान जो है ना सबको देने के बाद भी रखता है, स्पेयर रखता है, बचा के रखता है, और उसको पता है कब कौन आएगा मुक्ति से लौट करके। जब तक सृष्टि बनी रहेगी ना, सृष्टि जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक बीच इस सृष्टि के काल में कितने ही आत्माएं हैं, कितनी आत्माएं जो इस सृष्टि के काल में बीच में आएंगी, कब कब आएंगी, पूरा लिस्ट है ना उसके पास में, उसके पास में पूरा लिस्ट है, हमें पता नहीं है। तो कौन कब आएगा, तो जैसे जैसे वो आते रहेंगे उनको भी ये सब बना करके देना होता है, तो उनके लिए भी बचा के रखता है। और जिस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, वो पंचमहाभूतों वाले महाभूत हैं ऐसा लोग समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो विजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं देते, वो बहुत सूक्ष्म है। उन्हीं पंचमहाभूतों को लेकर के, उन्हीं को आधार बना करके वैशेषिक दर्शन खड़ा है, उन्हीं पंचमहाभूतों को लेकर के वैशेषिक दर्शन खड़ा है। वहीं से आगे की व्याख्या करता है, पंचमहाभूतों को लेकर के आगे की सृष्टि की जो व्याख्या है वो वैशेषिक दर्शन का है, वो केमिस्ट्री का काम करता है। वैशेषिक इट मींस केमिस्ट्री। हाँ, ये सूक्ष्म तत्वों का व्याख्यान करता है, ये फिजिक्स है। सांख्य जो है फिजिक्स है, ये सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या करता है, अंत तक जाता है, और वैशेषिक पीछे नहीं जाता, पंचमाभूतों के पीछे नहीं जाता, पंचमाभूतों तक ही रहता है, पंचमाभूतों से आगे की बात करता है। और फिजिक्स जो है आगे की पीछे की सबकी करता है। तो ये है सृष्टि की प्रक्रिया, एक स्थूल मोटा मोटा स्वरूप आपके सामने रखा है। ये दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, सत्वरस्तम से महतत्व बनाए, उससे ये बनाए, उससे ये बनाए, उससे ये बनाए, कैसे बनाए हैं, कैसे किया है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए। क्या ऐसी प्रक्रिया दिमाग में थी आपके, हाँ, कि ऐसा बचा के रखता है फिर उसके इसके लिए देता है और उसके लिए और बचा के रखता है, ऐसा दिमाग में है, होना चाहिए। हाँ जी, वेद में मंत्र, अगर मंत्र नहीं हो तो, ये तो वेद को लेकर के तो ऋषि ने बना है ना, महर्षि कपिल ने वेद के आधार पर ही तो बनाया। नहीं, ऐसा कोई वेद मंत्र नहीं, इसको समझाता, इस प्रक्रिया। हाँ समझाता, लेकिन आप नहीं समझ सकते, मतलब वेद ने समझाया है वो हम नहीं समझ सकते, इसलिए तो ऐसे सूत्र बना करके हमारे सामने रख दिया है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको पकड़ में नहीं आएंगे बात। जो सीधा सीधा वेद को पढ़ करके अगर हमें समझ में आता तो ये दर्शनों को, उपनिषेदों को और व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। वेद में तो सब कुछ है, वेद में सब कुछ है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। तो जो वेद में सब कुछ है लेकिन उस सब कुछ को वेद में हम नहीं कर पा सकते, उसको नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, इतनी योग्यता हमारी नहीं है। सब कुछ लिखा हुआ है पर हम नहीं निकाल पाते क्योंकि हमारे में ऐसी योग्यता नहीं है। मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण देता हूं, आप मेरे को देख करके बता सकते मेरी क्या प्रकृति है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? आप नहीं देख पाएंगे इसलिए नहीं बता सकते। अगर मैं जाऊंगा किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास में, वो बता देगा? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आप किसी से पूछिएगा आपकी क्या प्रकृति है, वो नहीं बता सकता, लेकिन डॉक्टर बता सकता है, डॉक्टर देख सकता है आपको। आम आदमी जो डॉक्टर नहीं है वो नहीं देख सकता आपको। आपको देख करके डॉक्टर बताएगा आपको क्या रोग है, हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? मैं आपको एक भूमिका बता रहा हूं कि किसी चीज को समझने की एक प्रक्रिया होती है। तो हर व्यक्ति हर बात को नहीं जान सकता, उसका विषय होना चाहिए। तो वेद को जिस गूढ़ता से, जिस सूक्ष्मता से, जिस समाधि को लगा लगा करके जैसा ऋषियों ने दर्शन किया है वेदों का, वैसा दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हमको ये सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं और ये सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी हमें वो अकल नहीं आता, वो बुद्धि नहीं आती है, वो विवेक उत्पन्न नहीं होता, वो वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इन सबको पढ़ करके भी वहीं का वहीं बैठे रहते हम लोग, क्योंकि हम वहां तक पहुंचने का वो जो सूत्र है वो पकड़ नहीं पाते, उसको कैच नहीं कर पाते हम लोग। तो वेदों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, आपको, आप जो चाहते हैं ना वो क्या कि पंक्ति ऐसे, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, विश्वानि दुरितानि, पकड़ में आ रहे हैं ना आपको? थोड़ा बहुत संस्कृत आती है और पढ़ रखी है संस्कृत आपने, व्याकरण पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, तो विश्वानि दुरितानि पकड़ में आ रहे हैं ना? परासुव दूर कर दिया, ठीक है ना? यद भद्रम तत् नह आसुव, जो भद्र है उसको मेरे को मिल जाएगा। तो पकड़ में आ गए ना भाई, दुरितों को दूर करो और भद्रों को अपना लो, पकड़ में आता ना? ऐसा हर मंत्र हमें नहीं पकड़ में आता, मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि विश्वानी देव को न जाने कितने बार आपने पढ़ा होगा, कितने बार समझा होगा, कितने बार समझाया होगा। गायत्री मंत्र को धियो यो नः प्रचोदयात् कितने बार बोला होगा, कितने बार समझा होगा, कितने बार इस मंत्र को लेकर के समझाया होगा लोगों को, तो समझ में आता है, आता है ना? ओम त्रयंबकम यजामये, तो कुछ मंत्र हैं जिनको आप बहुत बोलते हैं, सुनते हैं, इनकी व्याख्याएं आपने पढ़ी है, व्याख्या करने वालों को सुना है और खुद ने भी व्याख्या की है। कुछ ही मंत्रों को हम ऐसा जानते हैं, हर मंत्र को नहीं जानते ऐसा, हर मंत्र की सूक्ष्मता को नहीं जानते ऐसा। तो उन सब मंत्रों में ये सारी बातें लिखी हुई है लेकिन हमको नहीं दिखाई देता। उस मंत्र के एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को देख करके हम नहीं पता लगा सकते कहां किस मंत्र में ये सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन लिखी जरूर है। और ऋषि देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते, हमारी वो योग्यता नहीं है। जैसे किसी शरीर को देख करके डॉक्टर समझ पाता है उस व्यक्ति को, वैसा जो डॉक्टर नहीं है वो नहीं समझ पाता, समझने के लिए उसको डॉक्टर बनना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ये बातें किस मंत्र में लिखी हुई हैं इसको समझने के लिए हमें भी उसी प्रकार से वेद को पढ़ना पड़ेगा, वैसा ही उन वेदों के मंत्रों को साक्षात करना होगा, मंत्र दृष्टा बनना पड़ेगा। एक वाक्य में बोलूं मंत्र दृष्टा बनना पड़ेगा। ठीक है माता जी, कुछ समझ में आया? तो जिस दिन हम मंत्र दृष्टा बन जाएंगे उस दिन सब दिखाई देगा, किस मंत्र में लिखा हुआ है, उसके बिना नहीं दिखाई देने वाला है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, आप दिखाइए हमको किस मंत्र में लिखा हुआ है। मैं तो दिखा सकता हूं लेकिन आप देख नहीं सकते। मैं तो दिखा दूंगा लेकिन आप देख नहीं सकते, ये वाली बात है। तो ये जो स्थिति है सृष्टि की, जो उत्पत्ति की स्थिति, इसको इस रूप में अगर समझने का प्रयत्न करेंगे थोड़ा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सृष्टि इस तरह का बना हुआ। इसको और अच्छे ढंग से आप बना सकते हैं प्रोजेक्टर से, प्रोजेक्टर में बना करके सत्व को थोड़ा अलग वेट रखो और रज को वेव्स दिखाओ उसके अंदर, और तम को बिल्कुल ब्लैक रखो, हाँ ढंग से चित्रित कर दो, ठीक है जी। फिर महतत्व को एक ढंग से बना दो, फिर अलग से अहंकार को दिखा दो, फिर अलग से मन को दिखा दो, फिर अलग से तन्मात्राओं को दिखाओ, इंद्रियों को दिखाओ। वो आप प्रोजेक्टर के माध्यम से इसको अच्छे व्यवस्थित ढंग से कर सकते, ये आपका काम है। ये तो आपका काम है क्योंकि आपके इसके विशेषज्ञ हैं, आप इसको बनाओ बढ़िया और बना करके प्रेजेंट कर लो। हम तो अपने ढंग से, प्राचीन ढंग से लिख दिया, ठीक है जी, चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना हम लोग, उसी में लिखते हुए आए हैं, उसी से पढ़ते आए हैं, उसी से पढ़ाते आए। अब व्हाइट बोर्ड आ गया, ठीक है ना, अब मार्कर आ गया, उससे आप लिख करके देखते हैं। तो प्रोजेक्टर लगाओ और प्रोजेक्टर लगा करके सत्व को सत्व के रूप में दिखा दो, रज को रज के रूप में दिखा दो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप दिखा दो तो लोगों को अच्छा दिखाई देगा। ये तो ये आपका काम है। मेरा काम जो करना था वो आपको सूत्र दे दिया, एक आइडिया दे दिया। अब इस आइडिया को आप एक्सपोज करके इसको बढ़िया ढंग से प्रोजेक्टर के माध्यम से बना करके ले आओ, स्वागत है आपका। सारा काम मैं ही करूं अच्छा नहीं है ना, कुछ आपके लिए भी छोड़ दूं। तो अब आप कर लो इसको, स्पष्ट हो गया जी। ये एक प्रक्रिया है, इस तरह की प्रक्रिया से सृष्टि बनी हुई है। हाँ जी माइक। वो अलग विषय हो गए ना, ये तो बेस विषय है। वो इसलिए किया कि हमारे सुख के लिए किया है। बनाया उन्होंने, बनाया। देखो मैं उत्तर दे रहा हूं, उत्तर को आप नहीं पकड़ पा रहे ना। बैठिएगा, बैठ करके आराम से समझने का प्रयास करिए। आपने प्रश्न किया क्यों बनाया, तो मैंने उत्तर दिया है आत्मा के सुख के लिए बनाया। फिर आप प्रश्न करो क्यों किया है, इसका मतलब मेरे उत्तर को आप नहीं सुन रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया है कि सृष्टि क्यों बनाई, आपका प्रश्न यही है ना। और मेरा उत्तर है सृष्टि इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आत्मा को सुख दिया जाए। सृष्टि नहीं बनाएंगे तो आत्मा को सुख नहीं मिलेगा। आत्मा भी तो भगवान ने बनाई। हाँ, इस बात को समझना है, भगवान ने किसी को नहीं बनाया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, भगवान ने किसी को नहीं बनाया फिर भी सृष्टि बनाई। इसका मतलब यह है जो पहले से विद्यमान है सत्व रज और तम, सत्व को भगवान ने नहीं बनाया, रज को भगवान ने नहीं बनाया, तम को भगवान ने नहीं बनाया, ठीक है। ऐसे ही आत्मा को भी भगवान ने नहीं बनाया। पहले पहले सुनिए सुनिए, शीघ्रता मत करिएगा, धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। जैसे भगवान पहले से है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, ये समझ में आता है। जैसे भगवान पहले से है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया है, तो आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया और सत्व रज तम को भी किसी ने नहीं बनाया। जैसे भगवान को नहीं बनाया वैसे सत्व को भी नहीं बनाया। भगवान जब से है तब से सत्व रज तम है, भगवान जब से है सत्व रज तम जब से है तब से आत्मा, मैं आप सबसे, तब हम सब तब से भी हैं। जितना पुराना भगवान है उतना पुराना हम सब हैं, और जितना पुराना हम भगवान है उतने ही पुराने सत्वरस्तम है। ये सब पहले से हैं और जो पहले से सत्वरस्तम है उसके अंदर ये सामर्थ्य है सुख देने का। मेरी बात को पकड़ना, सत्वरस्तम में ये सामर्थ्य है सुख देने का और उस सुख को भोगने का सामर्थ्य हम सब में है। सत्वरस्तम में जो सुख है उस सुख को भोगने का सामर्थ्य हम सब में है। भोगने का सामर्थ्य है लेकिन सत्वरस्तम से लेने का सामर्थ्य नहीं है। मेरी बात को समझना, सत्वरस्तम में सुख देने का सामर्थ्य है, उस सुख को भोगने का सामर्थ्य हम सब में है, लेकिन उस सुख को लेने का सामर्थ्य हम सब में नहीं है। एक बात, अगली बात, परमात्मा में भी सुख है, परमात्मा में सुख है और परमात्मा में देने का सामर्थ्य है। मेरी बात को समझना, परमात्मा में सुख है और उस सुख को देने का सामर्थ्य भगवान में है। सत्वरस्तम में सुख है, उस सुख को देने का सामर्थ्य सत्वरस्तम में नहीं है। अब हम लोग जो है सुख भोगने का सामर्थ्य रखते हैं, चाहे सत्वरस्तम से लेकर के सुख भोगने का सामर्थ्य हो या ईश्वर से लेकर के सुख भोगने का सामर्थ्य हो, लेकिन लेने का सामर्थ्य नहीं है हमारे में, ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है, हम बहुत पुअर है। लेने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि किसी चीज को लेने का सामर्थ्य रखना पड़ेगा अपने अंदर। अब परमात्मा ने क्या देखा, मेरे में देने का सामर्थ्य है और सत्वरस्तम में भी सुख है और उससे कोई ले ले तो वो दे सकते हैं लेकिन खुद नहीं देंगे, उसके अंदर देने का सामर्थ्य नहीं है। कोई ले लेगा तो दे देंगे, खुद आगे होकर के दे नहीं सकते। तब भगवान ने सोचा, मैं तो आनंदमय हूं, आनंदित हूं, और ये जो आत्माएं हैं इनके पास आनंद नहीं है, हम सब में आनंद नहीं है, हम आनंद से वंचित है, सुख रहित है हम लोग, तो हमारे को सुख चाहिए, ये चाह है आत्मा में और हम ले नहीं सकते क्योंकि लेने का सामर्थ्य नहीं है। तब भगवान ने क्या किया, सत्वरस्तम को इकट्ठा करके इस सृष्टि को बना दिया। तो क्या बना रहा है, जो पहले से है उसको लेकर के उनको असेंबलिंग करके एक नया तत्व सृष्टि के रूप में बनाया। जब बन गया तब इस बनी हुई सृष्टि से सुख लेने का सामर्थ्य हमारे में, और वो सामर्थ्य भी हमको दिया भगवान ने उस सुख को लेने के लिए, क्योंकि शरीर दिया, इंद्रियां दिए, साधन दिए, तब बनी हुई सृष्टि में से सुख लेने का सामर्थ्य हमारे में आ गया। अगर ऐसा नहीं करता तो हम सुखी नहीं रह सकते, और चाहते सुख है। तो प्रश्न ये था कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, तो मेरा उत्तर ये है कि हमारे को सुख चाहिए, हमारे में सुख नहीं है, और जहाँ सुख मिलता है वहाँ से सुख हम ले सके, और वो सृष्टि है उस सृष्टि को बना करके दे दिया। अब स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, जी। मूल प्रकृति का मतलब है तीन पदार्थों का एक समूह बना दो, उस समूह का नाम प्रकृति रख दीजिएगा, बस ऐसे ही कर दीजिएगा। हाँ, महतत्व का एक नाम है बुद्धि जी, अभी आएगा प्रसंग में वो स्पष्ट करेंगे। महतत्व का एक नाम बुद्धि भी है, लेकिन उस बुद्धि से और अर्थ में नहीं जाना। बुद्धि का मतलब यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको महतत्व कहते हैं, उस यंत्र का नाम महतत्व है, उस यंत्र का नाम बुद्धि भी है, और एक बुद्धि नॉलेज को भी कहते हैं, वो बुद्धि नहीं है, और एक बुद्धि मन को भी कहते हैं पर वो बुद्धि भी नहीं यहाँ पर, और एक बुद्धि ब्रेन को भी कहते हैं वो बुद्धि भी नहीं है। हाँ, बुद्धि के बहुत सारे अर्थ है, ब्रेन को भी बुद्धि कहते हैं, और उस ब्रेन में रहने वाला जो यंत्र है जिसको हम महतत्व कहते हैं उसको भी बुद्धि कहते हैं, और मन को भी बुद्धि शब्द से बोला जाता है, और जो नॉलेज है, जानकारी है, उसको भी बुद्धि शब्द से बोला जाता है। इसलिए इस अंतर को भी पकड़ना है हमको। तो हम आगे बढ़े प्रक्रिया में। हाँ जी बोलिए। जी जी जी हाँ, सूक्ष्म भूत का अर्थ है तन्मात्राएं। तन्मात्राओं का नाम ही सूक्ष्म भूत है। दो शब्दों से बोला जाता है, या तो तन्मात्राएं बोलो या सूक्ष्म भूत बोलो, एक ही बात है। और पंचमाभूत का मतलब है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को पंचमाभूत कहते हैं। पंचमाभूत जिनसे बनते हैं उनको तन्मात्राएं कहते हैं, और उन्हीं तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे स्थूल भूत बनते हैं। जब आपने पंचमाभूतों को स्थूल शब्द से बोलते हो तो उसके कारण को सूक्ष्म शब्द से बोल देंगे तो उसको सूक्ष्म भूत कहेंगे। पकड़ में आ गया? हाँ जी बोलिए। अपने आप आ जाता है का मतलब अपने आप ही बंधन में आता है। हाँ तो अपने आप आता है। अब पढ़ के दिखाओ एक बार। वो तो मैं बता देता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश में आपको नहीं मिला है तो नौवें समुल्लास में लिखा हुआ है आप जी। नहीं आप वो सब मत पढ़िएगा, आपको केवल ये प्रसंग पढ़ना होगा जिससे कि प्रश्न का और समाधान हो जाएगा। तो आपका जो प्रश्न था, जब मुक्ति से लौट के आता है तो वो बंधन में कैसे आता है, ये आपका प्रश्न है। तो मेरा उत्तर ये था, मुक्ति से जब लौटता है तो उसके पाप और पुण्य कर्म बचे रहते हैं, उनके कारण से शरीर में आता है। ठीक है, सुनो सुनिए, वो आपने पूरा नहीं पढ़ा है ना। वहाँ एक वेद मंत्र है और उस वेद मंत्र को उद्धृत करके उसके भाष्य को करते हुए स्वामी जी ने लिखा है। वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा ना, आपको नहीं मिल रहा है तो, आपको नहीं मिल रहा है तो मैं दिखा दूंगा आपको, बाद में पूछ लेना। स्पष्ट लिखा है स्वामी जी ने कि वहाँ वेद मंत्र दिया है, वेद मंत्र का उद्धरण दे करके समझाया है। ठीक है, आत्मा का दर्शन, माता पिता का दर्शन करता है वो आकर के, तो कैसे करता है तो उन्होंने बताया, मैं स्पष्ट लिख दिया है, मैं आगे बता दूंगा ना आपको। हाँ आपको वो प्रसंग निकाल करके दिखा दूंगा आपको, 2 मिनट लगेगा आपको दिखाने में मेरे को। ठीक है जी। आप जब बोलेंगे ना तो स्पष्ट बोलिएगा, सुनने वालों को जो आपका प्रश्न, आप माइक में इसलिए बोल रहे हैं ना ताकि दूसरे लोग सुने, तो ऐसा बोलो जिससे और लोगों को स्पष्ट आपका प्रश्न समझ में आ जाए। बोलने का एक ही उद्देश्य होता है, सुनने वालों को समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ जी। जी जी आगे क्या आपका प्रश्न क्या है? ठीक है, अब ये पूछिएगा दोनों अलग अलग अर्थ किया है तो ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न है। वो तो स्वाभाविक है, आप कुछ बोलेंगे तो आप अपने शब्दों में बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा तो मैं अपने शब्दों में बोलूंगा। ये जरूरी नहीं है ना, जिस वाक्य के रूप में आप बोलेंगे उसी वाक्य में मैं बोलूं, कोई जरूरी नहीं है ना। मैं अपने ढंग से बोलूंगा, आप अपने ढंग से बोलेंगे। सुनिएगा, दोनों अगर अलग अलग अर्थ कर रहे हैं और वो दो अलग अलग अर्थ सिद्धांत के अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये हमें देखना होता है। यदि सिद्धांत के अनुकूल है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और सिद्धांत के विरुद्ध है तो उस पर विचार कर सकते हो। तो अलग अलग तो करेंगे, जैसा अर्थ मैं करूंगा वैसा ही अर्थ दूसरा करे कोई जरूरी नहीं है। कैसे पता चलेगा? वो जो भाव अलग है ना, वो भाव सिद्धांत के अनुरूप है या प्रतिकूल है? सिद्धांत के अनुरूप तो है, ऋषि का कहना चाह रहे हैं क्या पता चलेगा हमको, ये कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ऋषि तो अलग अलग कहना चाहते हैं, एक बात एक सूत्र है तो उसे एक ही बार कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप स्वामी दयानंद को पढ़े, आप पढ़े तो स्वामी दयानंद भी एक ही बात हर जगह नहीं लिखते। संस्कार विधि पढ़ो, मंत्रों का अर्थ अलग प्रकार का किया है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, उन्हीं मंत्रों का अर्थ अलग प्रकार का किया है। वेद भाष्य पढ़ो, उन्हीं मंत्रों का अर्थ अलग प्रकार का किया है। आर्याभिविनय पढ़ो, आर्याभिविनय में और अलग प्रकार का किया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ो, वहाँ अलग प्रकार का किया है। उनके अलग अलग ग्रंथ हैं और उन्हीं मंत्रों का अर्थ अलग अलग अलग अलग किया है। यानी क्या इससे अभिप्राय निकलता है कि मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अनेक अर्थ किए हैं। तो ऐसे ही सूत्र का अर्थ एक ही नहीं होता है, अनेक होते हैं, तो इसलिए भाष्यकार अनेक अर्थ कर रहे हैं। हमें यह देखना पड़ता है कि वो अनेक अर्थ सिद्धांत के अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो जो जो अर्थ सिद्धांत के अनुकूल है वो अर्थ हमें लेना चाहिए। आपका प्रश्न मूल वैसा का वैसा है आपके मन में अभी भी, कि ऋषि क्या कहना चाहते हैं ये हमें कैसे पता लगे, ये आपका मूल प्रश्न है, यही है ना। ऋषि ये सारे अर्थ कहना चाहते हैं, आपको पकड़ में आया? ऋषि जो है ये सारे अर्थ कहना चाहते हैं, जितने अर्थ हो सकते हैं उतने सारे अर्थों को उस सूत्र से कहना चाहते हैं ऋषि, इसलिए तो सूत्र रूप में लिखा है उन्होंने। अगर क्या अर्थ करना चाहता है व्यक्ति तो वही अर्थ लिख देते हैं, तो वही अर्थ लिखने के लिए फिर वो सूत्र नहीं रहेगा, क्या होगा? वो भाष्य होगा। तो सूत्रकार भाष्य नहीं करता, ये बात समझना, सूत्रकार सूत्र ही लिखता है और भाष्यकार भाष्य लिखता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सूत्र का मतलब ही ये होता है संक्षेप से कहना, और उस संक्षेप को जब विस्तार करोगे तो बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, तो वही भाष्यकारों ने किया है, इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, पकड़ में आए? आप कुछ समझ में आया? आपको दिमाग में बैठ गया? हाँ, नहीं बैठा तो और भी चार कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी, आत्मा के पास सुख लेने का सामर्थ्य है क्या? हाँ हाँ, तभी तो आप ले रहे हो। जी जी, हाँ ले सकता है ना। नहीं नहीं नहीं नहीं, पहले ये बात, अपने आप सत्वर स्तंभ हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, परमात्मा तो ला करके हमको दिया ना। हाँ, पहले मेरी बात को समझ लीजिए। पहले आपके पास में परमात्मा ने बुद्धि दे दी, आपको बुद्धि दी है ना, महातत्व दिया जिससे आप निर्णय करते हैं, अहंकार दे दिया, अपने आप का अनुभव करते हैं, इंद्रियां दे दिया, सब कुछ दिया, ठीक है ना, सुख भी दे दिया है। हाँ, याद रखना, सुख भी दिया है। वो आपकी कमी आप नहीं लेते हैं, हम तो लेते हैं, हमको लेना आता है, मैं तो लेता हूं। मैं तो सुखी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत सुख पड़ा है और मैं उस सुख लेता रहता हूँ, प्रसन्न हूँ मैं दुखी नहीं हूँ, ना खुश नहीं हूँ, संतुष्ट हूँ मैं, ठीक है ना। मेरे मन में इतना सुख है, इतना सुख है, मैं उसको खाली नहीं कर सकता। भगवान ने इतना बढ़िया सुख मन के अंदर भर करके दिया है, उसको हम कम नहीं कर सकते, मतलब उसको खाली नहीं कर सकते। ऐसा डाटा है, ऐसा चिप बना करके दिया है भगवान ने, मतलब इतना माइक्रोचिप है, इतना माइक्रो है, ऐसा माइक्रोचिप आज तक किसी ने बनाए नहीं, शायद ना बनाए। सारे साइंटिस्ट मिलकर के मन जैसा इतना सूक्ष्म चिप नहीं बना सकते, इसमें न जाने कितना डाटा है, इतना डाटा है, इसमें भरते जाओ, ऐसे दिखाएगा खाली है, ठीक है ना। तो मेरे मन में सुख बहुत है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि याद रखना, सुख का संबंध मन से है, हाँ, सुख का संबंध मन से है और दुख का संबंध भी मन से है। और इसके साथ में मैं ये भी कह दूं, भगवान ने बहुत बुद्धिमत्ता से जितना सुख भरा है ना मन के अंदर, उतना दुख भरा है। हाँ, मन के अंदर दुख भी है, अपार दुख है, इसलिए आदमी दुखी होता है। खुश थोड़ा आदमी, नाखुश है, जीवन भर नाखुश है आदमी, तो दुखी है, तो मन से ही दुख ले रहा है, वो परेशान होता रहता है ना। जैसे मान लीजिएगा, भाई आगे बढ़ गया, मैं छोटा हूं वो बड़ा हूं, बड़ा है, अथवा मैं बड़ा हूं वो छोटा है, तो छोटा बढ़ गया आगे और मैं बड़ा हूं, आगे बढ़ा नहीं, मैं दुखी हो रहा हूं अंदर ही अंदर मन में, ये तो बढ़िया आगे बढ़ गया और मैं नहीं बढ़ा, इतना बढ़िया मकान बना लिया, मेरा तो वैसे ही पहले ही पुराना मकान है, इसके बाद बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास वही टूटी फूटी लूना है, ठीक है जी, इसके पास पैसा भी, बैंक बैलेंस भी बहुत है, मेरे पास तो लाले पड़ रहे हैं, पैसे ही नहीं है, मैं परेशान हो रहा हूं, ठीक है, दुखी हो रहा है आदमी। कहां से हो रहा है दुखी? मन से, मन में बहुत दुख भरा हुआ है, इतना दुख भरा हुआ, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम दुख भरा हुआ है, ऐसे ही मन में असीम सुख भरा हुआ है। ये हमारी कुशलता है कि हम उस मन से सुख लें या दुख लें। हाँ, शरीर में जब दुख होता है तो वो एक अलग बात होगी, वो किसी कारण से होता है, हमारी कमी के कारण से होता है, हमारी मूर्खता अज्ञानता के कारण से होता है, शरीर में जब कमी होती है तो शरीर में भी दुख है और शरीर में भी सुख है। तो सुख और दुख अंदर ही है, याद रखना। ये जो बाहर के साधन है ना, ये तो केवल उद्बोधक है, ये यानी केवल उद्बुद्ध कराने के कारण बनते हैं, रीजन से ही ये सब। हलवा खाऊंगा तो हलवा कारण बनता है, हाँ याद रखना। मैं अभी आगे चर्चा करूंगा आपके सामने, बहुत बातें करनी है ना आपसे, करनी है नहीं करनी है, करनी है ना, बहुत बातें करनी है, सूक्ष्मता से करनी है, कि इस अंधेरे में नहीं रहना है, इस अंधेरे में नहीं रहना है कि ये जो सुख लेने की प्रक्रिया है, सुख प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, या दुख लेने की प्रक्रिया है, दुख प्राप्त होने की प्रक्रिया, जिस दिन समझ में आ जाए ना आदमी को, उस दिन वो सुखी हो जाएगा। आदमी समझ नहीं पा रहा है, इसलिए तो ये शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, शास्त्र इसीलिए पढ़ने पड़ते हैं। मैं आपको एक मोटा स्वरूप देता हूं, हलवा खा रहे हो ना, तो हलवे से सुख ले रहे, बोलो हलवे से सुख ले रहे आप, समझा सकते हैं तो वो सुख कैसे ले रहे, क्योंकि आंखों से तो हलवे के रूप को देख रहे हैं, रूप ही मिल रहा है ना आपको, आंखों से रूप का पता लग रहा है, हो गया बढ़िया रूप दिख रहा है हलवे का, ठीक है ना, हलवे का जो रूप है वो बढ़िया दिख रहा है आपको, तो ठीक है, आंखों से तो आपने रूप देख लिया, ठीक है ना, और अपनी नाक से जो है ना उसका जो भी स्मेल है, सुगंध है, वो आपने ले लिया, गंध ले रहे हो, याद रखना, गंध अलग है और सुख अलग है, याद रखना, रूप अलग है और सुख अलग है, रूप एक गुण है और सुख भी एक गुण है, आंखों से आप रूप गुण को ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आंखें रूप को ही ग्रहण कराती हैं, नाक जो है गंध को ले रहा है, नाक गंध को ग्रहण करा रहा है, पकड़ में आ गए। अब चम्मच उठा करके, चम्मच में ले करके हलवे को जब जीभ पे रखते हो और उसको चबाते हो तो वो जो आपकी जिह्वा है, जीभ है, उससे आपको क्या पता लग रहा है? रस का पता लग रहा है, रस का पता लग रहा है, ठीक है ना। और उस रस के साथ साथ है स्पर्श भी हो रहा है, बढ़िया स्पर्श हो रहा है ना, हलवा का, हलवे का जो स्पर्श हो रहा है वो बढ़िया स्पर्श हो रहा है, ठीक है ना। और जब उस हलवे को चबाते हुए कोई बादाम, कोई काजू, कोई पिस्ता खट दांतों के बीच में आ गया, ठीक है ना, उसका शब्द भी सुनाई दे रहा है आपको, पकड़ में आ रहा है मेरी बात को। मतलब हलवे में आप बादाम डालते हो, काजू डालते हो, पिस्ता डालते हो, किशमिश डालते हो, और भी कुछ डाल सकते हो आप जो आपके पास में है। जब उसको चबाते रहेंगे तो उसकी आवाज भी आती है ना, तो शब्द, उस शब्दों को कैसे सुन रहे हो? कानों से सुन रहे हो। तो हलवे के शब्द को भी आप पकड़ रहे हो नेत्र कर्मेंद्रिय से, हलवे के रस को भी पकड़ रहे हो आप जीभ से, हलवे के स्पर्श को भी पकड़ रहे हो जीभ से, ठीक है ना, हलवे के गंध को नाक से पकड़ रहे हो, हलवे के रूप को आंखों से पकड़ रहे हो। तो आपने रूप लिया, रस लिया, गंध लिया, स्पर्श लिया, शब्द लिया, आप ये बताइए उस हलवे के सुख को कैसे लिया, किस इंद्रिय से लिया? मैं यही तो आपके सामने रख रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आपको वो जो सुख है ना, वो सुख कहां से आया आपको, किस इंद्रिय से लिया आपने सुख को? इधर उधर मत जाइए, बाहर हलवा तो बाहर की चीज है ना, उस हलवे से आपने तो रूप लिया, रूप ही गया ना, नाक से गंदी गया, ठीक है ना, जीभ से रस गया और स्पर्श गया, कानों से शब्द गया आपके पास में। आप उस हलवा से रूप को लिया, रस को लिया, गंध को लिया, स्पर्श को लिया और शब्द को लिया, उस हलवे से सुख को लिया क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है? उस हलवे से सुख को लिया? नहीं लिया। हाँ याद रखना, नहीं लिया आपने। अंदर गया क्या सुख? अंदर तो रूप गया है, रस गया है, गंध गया है, स्पर्श गया है, शब्द गया है, यही तो गए, क्योंकि इन इंद्रियों से आप यही तो लिया आपने। अब सुख तो नहीं लिया आप, कहते हाँ लिया है, तो किस इंद्रिय से लिया है? नहीं, उनका काम ही नहीं है, ठीक है ना। अब बोलो कि आप सुख तो लिया ही नहीं हलवे से, तो अब सुख मिल कहां रहा है आपको? मन से, आप जो बोल रहे हैं ना, तो बाहर से तो आया नहीं है, मन में पहले से बैठा हुआ है, उस रस के, रस ने उस मन में रहने वाले सुख को उद्बुद्ध कर दिया उसने, उस रस ने, उस रूप ने, उस गंध ने, उस स्पर्श ने, उस शब्द ने, वो मन में रहने वाले उस सुख को उद्बुद्ध किया है, यानी मन में सुख को प्रकट किया है ये रूप रस गंध आदि ने, तब मन में रहने वाला सुख आप मन से ले रहे हो, इतनी सी बात है। और मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं ये हलवा को खाऊं नहीं, उसके खाए भी नहीं लेता रहूंगा मैं सुख, जब सुख ही लेना है तो मन से लेता रहूंगा, परेशानी क्या है? गाड़ी आपके पास रखो, अपने पास, पकड़ में आ रहा है ना, गाड़ी अपने पास ही रखिए, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं सुख लेता रहूंगा मन से, क्या दिक्कत है मेरे को? सुख तो चाहिए, चाहे गाड़ी से ले, चाहे हलवे से ले, चाहे पूड़ी से ले, चाहे मकान से ले, या पैसे से ले, या सोने चांदी से ले, लेना तो मन से सुख, जब मन से सुख लेना तो मन से अंदर ही अंदर लेता रहूंगा ना, ये हो या ना हो कोई बात ही नहीं। जब ये समझ में आ जाए ना, आदमी के दुख समाप्त, बहुत सुखी रहेगा। इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहा है आदमी, इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहा है और परेशान हो रहा है। दुख ले रहा है तो अपने अंदर से, और सुख ले रहा है अपने अंदर से, और परेशान होता जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग यहां जब बहुत पहले जब आए थे, ब्रह्मचारी के रूप में थे, यानी वाइट ड्रेस में थे, तो एक जगह हम रुके थे यहीं आश्रम में, हम ऊपर रहते थे, नीचे एक परिवार रहता था, ठीक है ना। तो वो उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको स्कूल भेजना होता था और बच्चों के लिए कुछ बनाते थे वो करते नीचे, और उसकी गंध जो है सुगंध ऊपर आती थी, ठीक है ना। अब ऊपर रहते थे और खाए वो बच्चे, ठीक है ना, सुख हम ले रहे थे ऊपर से, कुछ समझ में आ रहा है आपको। अब ना खाए तो भी हम सुख ले रहे थे, क्या फर्क पड़ता है। आपको मिठाई खाने की इच्छा है, स्वीट हाउस के पास चले जाना और देख करके सुख ले लेना। हाँ, और कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई डायबिटिक हो आप में से, परेशान क्यों हो रहे हो, खाने दो दूसरों को, जो जिनको डायबिटीज नहीं है उनको खाने दो, बस उनको देख देख करके सुखी हो जाना, क्या फर्क पड़ता है भाई। आप अपने पेट में डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं डालो तो भी कोई फर्क पड़ना, क्योंकि सुख लेना तो मन से ही है भाई। अपने पेट में डाल करके सुख लो, या दूसरे उसको अपने पेट में डाल रहे उसको देख करके सुख लो, आपको संयोग चाहिए। हलवे का, पूड़ी का, मकान का, गाड़ी का, पैसे का, सोने का संयोग चाहिए। वो संयोग हमारे पास में से हो या दूसरे के पास में से हो, क्या फर्क पड़ता है। सुख लेना तो मन से ही है। वो तो नहीं, ऐसा नहीं, हम कल्पना नहीं करेंगे, यथार्थ में रहेंगे ना, यथार्थ में रहेंगे। केवल पटाखे होते हैं ना, पटाखे आप जला दो या मैं जला दूं, क्या फर्क पड़ता है। शब्द तो दोनों को सुनना है, जब भम उसका आवाज आ जाएगी उस शब्द को आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। तो आप अपने हाथ से जला दो या मेरे हाथ से जलवा दो, क्या फर्क पड़ता है। इसमें शब्द तो दोनों सुनेंगे बराबर, ऐसे तो है नहीं कि आपने जलाया है तो आप ज्यादा शब्द सुनेंगे और मैं कम शब्द सुनूंगा। समझ पैदा करो, समझ। और जिस दिन आदमी समझ पैदा कर लेता है उस दिन बहुत सुखी होता है, परेशानी कुछ नहीं है। नहीं, मेरे हाथों से होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक भ्रम है आदमी को। नहीं, मेरे पास होना चाहिए, ये भी एक भ्रम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसको पड़ता है जो अविद्या से ग्रस्त है, जो अविद्या से ग्रस्त है उसको अंतर आता है, जो विद्या से युक्त है उसको कोई अंतर आने वाला नहीं है। आपके पास रहे या मेरे पास रहे, आपके पास रहे तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, और आप मेरे पास रखें तो भी मेरे को आपत्ति नहीं है, एक ही बात है। मैं ये आग्रह नहीं करूंगा आप अपने पास मत रखिए, मेरे पास ही रखिए, ये आग्रह मैं कभी नहीं करूंगा। मेरी बात को समझ लेना, आपके पास रहे तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे मन में नहीं आएगा कि मेरे पास नहीं है इसी के पास क्यों है। कोई बात नहीं, आप अपने पास रखिएगा। और आप कहो जी आप अपने पास रखिएगा, हम संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने पास रख ले तो हम लोग रख लेंगे, ठीक है जी, हम लोग रख लेंगे, उसमें भी कोई आपत्ति मेरे को नहीं है, क्योंकि उससे बाहर से मेरे कुछ लेना नहीं है, जो भी लेना अंदर से लेना है। तो समस्या क्या आ रही है, इतना ही समझना है हमको, और कुछ नहीं है। एक समझ जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, समझदारी ले आता है, बहुत सुखी हो जाता है। हाँ जी बोलिए जी, मैं पहले ऑन कर लीजिएगा, जब इसको ऑन करेंगे तो ग्रीन लाइट उसमें जलेगी। मन को कहा गया है कि गर्व जी, मन कुछ कर नहीं सकता है, जो भी करता है तो जीवात्मा करता है, बिना जीवात्मा चलाए मन चल नहीं सकता। हाँ, इस मन में इतना अमरता है तो कुछ नहीं। जी आपने दो बातें कही है, मन जड़ है वो कुछ नहीं कर सकता, एक बात कही है, और जो कुछ भी करता है आत्मा करता है, ये दूसरी बात कही है। तो पहली बात यह है कि मन जड़ है, आपने ठीक कहा है, लेकिन मन कुछ नहीं करता ऐसा नहीं है, सब कुछ मन ही करता है, आत्मा करवाता है, करवाने का काम आत्मा का है, सब कुछ करने का काम मन का है, आदेश देने का काम आत्मा का है, और क्रिया करने का, काम करने का कार्य मन का है। तो सब कुछ मन ही करता है, वो केवल आदेश देता है आत्मा, और आदेश देने के कारण से अनुभव भी उसी को करना पड़ता है, आत्मा को, क्योंकि उसने आदेश दिया, उसने करवाया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो आ जाइए प्रसंग में, पृष्ठ संख्या 18 है, सूत्र संख्या 62 है। तत्र अनुमान प्रकार प्रातिलोम्येन, प्रसंग चल रहा है पदार्थों का बोध करना, पदार्थों को जानना, और पदार्थों को कैसे जानेंगे हम उसके प्रकारों को बताया जा रहा था। कुछ पदार्थों को तो हम प्रत्यक्ष जानते हैं, जो स्थूल पदार्थ होते हैं, जो इंद्रियों से दिखाई देते हैं या जो यंत्रों से दिखाई देते हैं, तो वो एक प्रत्यक्षी है। लेकिन जिन पदार्थों को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसको अनुमान प्रमाण के माध्यम से हम उनको अनुभव करते हैं, तो वो उसी प्रकार को प्रसंग को बताया जा रहा है। तत्र अनुमान प्रकार प्रातिलोम्येन, अनुमान प्रकार को, अनुमान प्रमाण के माध्यम से पदार्थों की जो जानकारी है वो हमें करनी है, लेकिन उल्टे क्रम से करेंगे, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे। एक तो ऊपर से नीचे आना, ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई ना बोर्ड पर, ये ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया है, और दूसरी प्रक्रिया होती है नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया। तो प्रातिलोम्येन का मतलब है नीचे से ऊपर जाना, अनुलोम और प्रतिलोम होता है। अनुलोम का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, और प्रतिलोम होता है नीचे से ऊपर जाना। तो प्रातिलोम्येन का मतलब है नीचे से ऊपर चलते हैं। स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य, स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य, स्थूल भूतों से पंचतन्मात्राओं का अनुमान कर लेना चाहिए। पृथिव्यादि स्थूल भूत गणात् कार्यात् तत्कारणस्य सूक्ष्म भूतगणस्य अविशेषस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। वो कहते हैं पृथिव्यादि जो स्थूल भूत हैं, इन स्थूल भूतों से तत्कारणस्य, उनका जो कारण है वो कैसा है, सूक्ष्म भूतगणस्य, वो सूक्ष्म भूत है, और उसका एक और भी नाम है अविशेषस्य, अविशेष नाम है। ऐसे अविशेष रूपी सूक्ष्म भूत रूपी तन्मात्राओं का बोध विवेक कर लेना चाहिए। अब मेरी ओर देखिएगा, एक प्रक्रिया तो ऊपर से है और एक नीचे से है। तो सबसे नीचे परमात्मा ने जो पदार्थ बनाए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है, ये अंतिम पदार्थ है, इस बात को समझ लेना। अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इस प्रक्रिया को और समझना है आपको। तो मैं जो कह रहा हूं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये परमात्मा का, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ अंतिम पदार्थ है। ऐसा अंतिम पदार्थ है, पृथ्वी से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, इसलिए वो अंतिम है। केवल पृथ्वी से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, केवल जल से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, केवल अग्नि से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, केवल वायु से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता, केवल आकाश से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता। हां, इन पांचों को मिला करके सब कुछ बना सकते हैं। इसलिए परमात्मा के द्वारा बनाए गए पदार्थों में जो अंतिम पदार्थ क्या है, पंचमा भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो जल अग्नि वायु आकाश है, ये पांच स्थूल भूत कहलाते हैं। स्थूल भूत का मतलब ये मत समझना जो दिखाई देने वाले, स्थूल शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अंतिम है, इसके आगे और कोई नया पदार्थ नहीं है। जैसे महतत्व से अहंकार बनाया तो नया पदार्थ बन गए ना, महतत्व कारण बन रहा है, ऐसे अहंकार भी कारण बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे तन्मात्राएं भी कारण बन रहे हैं, पर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कारण नहीं बनते। ठीक इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियां कारण नहीं बनते, ज्ञानेंद्रियों से भी कोई नया तत्व नहीं उत्पन्न होता है, कर्मेंद्रियों से भी कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता है और मन से भी कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए इन सब को एक नाम दिया है, इनका नाम दिया है अविशेष। इन सब का नाम अविशेष है, ठीक है, यानी इनसे कोई नया तत्व नहीं बनता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच हैं, ठीक है, और पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां ये दस हैं, पंद्रह और एक मन सोलह, सोलह पदार्थों का नाम दिया है अविशेष। और पांच तन्मात्राएं और एक अहंकार, ये छह पदार्थ है, इन छह पदार्थों का एक सामूहिक नाम दिया है विशेष। और ये जो महतत्व है, महतत्व, इस महतत्व का एक नाम दिया लिंग। पकड़ में आ गया? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच, अहंकार छह, इन छह का नाम है विशेष। नहीं, एक मिनट, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच, कर्मेंद्रियां दस, ज्ञानेन्द्रियां पंद्रह, मन सोलह, इन सोलह पदार्थों का नाम है अविशेष। अहंकार और तन्मात्राओं का नाम है विशेष, और महतत्व का नाम है लिंग, और सत्व रस तम को हम प्रकृति बोल देते हैं, तीनों को सामूहिक, इसको अलिंग कहते हैं। अलिंग, सत्व रस तम का एक नाम है अलिंग, प्रकृति कहो सत्व रस तम कहो या अलिंग कहो एक ही बात है, महतत्व कहो लिंग कहो एक ही बात है, अहंकार कहो या विशेष कहो एक ही बात है, मन कहो अविशेष कहो एक ही बात है, ज्ञानेन्द्रियां कहो अविशेष कहो एक ही बात है। अविशेष है, विशेष है, मैंने क्या बोला? एक, हाँ जी, अविशेष, ठीक है। तो इस तरह का इनके अलग अलग नाम रखे हैं। तो जो मैं कह रहा था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच महाभूत है, ये विशेष हैं, ये सब विशेष है ना, क्योंकि इसका और कोई पदार्थ नहीं बनता। तो हमने उल्टा बोल दिया, इसका मतलब है ये इनको विशेष कहना चाहिए, इन सोलह पदार्थों को विशेष कहना चाहिए, क्योंकि ये नए तत्व को नहीं बनाते, उल्टा बोल दिया था, क्योंकि अहंकार और तन्मात्राएं ये है अविशेष, ऐसा बोलना चाहिए, और विशेष है ये सोलह पदार्थ। विशेष का मतलब ये है कि इसके आगे और कोई नहीं है, नया पदार्थ नहीं है। फिर इसको करेक्शन कर लीजिएगा, जो आपने लिखा है सोलह पदार्थों को विशेष कहते हैं, इसलिए विशेष कहते हैं क्योंकि इनसे कोई नया तत्व नहीं बनता। और अहंकार और तन्मात्राएं इन छह को अविशेष कहते हैं क्योंकि इनसे बनते हैं। और महतत्व को लिंग शब्द से बोला है, और सत्वरस्तम रूपी जो प्रकृति है उसको अलिंग शब्द से बोला है। तो इनके नाम ऐसे दे दिया है, संज्ञा है ये। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था प्रातिलोम्य का, प्रतिलोम शब्द का अर्थ क्या था, नीचे से ऊपर जाना, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये अंतिम पदार्थ है, विशेष है, इनसे कोई नया तत्व नहीं बनता, ये बात पकड़ लेना। इनसे नया तत्व नहीं बनता का मतलब है केवल पृथ्वी से, केवल जल से, केवल अग्नि से, केवल वायु से, केवल आकाश से कोई नया तत्व नहीं बनता, इसलिए ये विशेष है। ये इनको देख करके इनका कारणों का अनुमान होता है, जब कार्य है तो कारणों का अनुमान हो ही जाएगा, यही बात कही है। स्थूलात् पंचतन्मात्रस्य अनुमानं भवति, सूत्रार्थ लिखिएगा। पृथ्वी जल आदि पांच स्थूल भूत पृथ्वी जल आदि पांच स्थूल भूत विशेष पदार्थों से उनके कारण भूत अविशेष रूपी तन्मात्राओं का अनुमान हो जाता है। पुनः अगली बात, बाह्य आभ्यंतराभ्याम तैश्च अहंकारस्य। कहते हैं बाह्य आभ्यंतराभ्याम, कुछ बाह्य है और कुछ आभ्यंतर है, तैश्च उन सब से अहंकार का अनुमान होता है। बाह्य आभ्यंतराभ्याम अर्थात इंद्रियगणाभ्याम, इंद्रियगण से, कुछ इंद्रियां बाह्य है और कुछ आंतरिक है, तो बाह्य और आभ्यंतर रूपी इंद्रियों से तथा तैश्च पंचतन्मात्रे, उन पंचतन्मात्राओं से अहंकारस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः, अहंकार का अनुमान कर लेना चाहिए। देखिएगा, बाह्य आभ्यंतराभ्यंतर ज्ञानेन्द्रियां बाहर की ओर है, पकड़ में आ जाती है हमको, बाहर की ओर का मतलब है हम बाहर से उनको पता लगा सकते हैं, आंखों से नाक से तो पता लगता है ना, तो ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, हाथों से पांव से हाँ वाणी से कर्मेंद्रियों का पता लग रहा है, तो एक प्रकार से बाहर के हैं, बाह्य हैं, और आभ्यंतर में तन्मात्राएं हैं जो बाहर से नहीं पकड़ में आता है। ये जो तन्मात्रा है ना, ये हमारे शरीर के अंदर है, पूरे शरीर में है, याद रखना, तन्मात्राएं जो है पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहते हैं और उनका एक बहुत बड़ा काम है धारण करके रखना। सबके अपने अपने काम है ना, तो तन्मात्राओं का क्या काम है, शरीर में क्यों रखा भगवान ने, प्रश्न आएगा ना। तन्मात्रा जैसे मन अपना काम करता है, ज्ञान इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करा रही हैं, कर्म इंद्रियां कर्म करवा रही हैं, ठीक है, मन के बहुत सारे काम आप जानते ही हैं, अहंकार का अपना काम है, बुद्धि का अपना काम है, ऐसे ही तन्मात्राओं का क्या काम है अपने शरीर के अंदर, तो वो शरीर को धारण करके रखते हैं। तन्मात्राओं का एक बहुत बड़ा काम है शरीर को धारण करके रखते हैं, मुख्य रूप से तन्मात्राएं शरीर को धारण करके रखते हैं। अर्थात मेरी ओर देखिए, मैं सीधा बैठा हूं या झुक करके बैठा हूं, तो मैं सीधा बैठा हूं तो सीधा बिठा के रखने का काम तन्मात्राओं का है, अगर मैं खड़ा हो गया हूं तो खड़ा रखने का काम तन्मात्राओं का है, मैं चल रहा हूं तो चला के रखने का काम तन्मात्राओं का, वो गिरने नहीं देती है, तन्मात्राएं जो है मेरे को गिरने नहीं देती है, अगर मैं गिरने लगूं ना तो रो के रखेंगे, मैं गिरूंगा ही नहीं, अगर तन्मात्राएं नहीं तो धड़ाम से गिर जाऊंगा। तो तन्मात्राओं का काम जो है शरीर को धारण करके रखना है, तो वो अंदर है वो दिखाई नहीं देते, तो कह रहे हैं जो बाह्य जो ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां और ये जो तन्मात्राएं हैं, और एक अंदर मन भी रहता है, उस मन से, इन सब से हम अहंकार का अनुमान कर लेते हैं। तो यही बात कही यहां पर, यद एषां वृत्ति संस्कारो यत्र तिष्ठति सो अहंकारो अस्ति ही। यद एषां वृत्ति संस्कारः, इन सब इंद्रियों का, इन तन्मात्राओं का वृत्ति संस्कार यानी कारण रूप संस्कार जहां विद्यमान रहता है, सो अहंकार, वो अहंकार नामक तत्व है। तन्मात्रानां च संगत सूक्ष्म भागो यस्मिन् भवति, ऐसे ही तन्मात्राओं का जो समूह है जिस शरीर में रहता है, उन तन्मात्राओं से भी हम अहंकार का अनुमान कर सकते हैं। क्योंकि कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है। तो ये सब कार्य पदार्थ हैं, तो इनके कारण कोई ना कोई होना चाहिए, वो क्या है तो अहंकार है, तो उसका अनुमान हो जाता है। सूत्रार्थ लिखिए, बाह्य ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, बाह्य ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, आभ्यंतर मन और तन्मात्राओं, आभ्यंतर मन और तन्मात्राओं से उनका कारण रूप अहंकार का अनुमान हो जाता है। स्पष्ट हो गए जी? पश्चात उसके बाद किसका और अनुमान हो सकता है? तो कहे तेन अंतःकरणस्य, उस अहंकार से अंतःकरण का अनुमान होता है। अब मेरी ओर देखिए एक बार, लोक में अंतःकरण शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, यानी अलग अर्थ होता है, यहां अंतःकरण का अर्थ अलग है। लोक में जिसको अंतःकरण कहते हैं वो जो प्रसिद्ध है ना, मन चित्त अहंकार और महतत्व रूपी बुद्धि, ठीक है ना। शब्द चार हैं पर तत्व तीन है। मन और चित्त एक ही पदार्थ के दो नाम हैं। मन कहो या चित्त कहो एक ही बात है, लेकिन उसी एक ही पदार्थ के दो नाम बोल करके अंतकरण चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि मन का बहुत बड़ा काम है, तो उसके बहुत बड़े काम को विभक्त करके दो पार्ट कर दिया, एक का नाम चित्त रख दिया, एक का नाम मन रख दिया। जो अनुभूतियां होती है, जो भी अनुभूतियां होती हैं, उन अनुभूतियों को करने का काम चित्त का है। यानी चित्त है तो वो एक ही तत्व है, पर उस एक तत्व के दो विभाग, दो पार्ट कर दिया है। तो जितनी भी हम अनुभूतियां करते रहते हैं, अलग अलग अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को करने का जो यंत्र है उसका नाम है चित्त। चिति संज्ञाने, संज्ञान कराता है यानी अनुभूति कराता है। और जितना भी विचार हम करते हैं, जितना भी विचार करते हैं, जितना भी सोचते हैं, जितना भी मनन करते हैं, उसी यंत्र से करते हैं, उस यंत्र के एक पार्ट से, उसका नाम है मन। बस इतनी सी बात है, मेरी बात पकड़ में आ रही है? तो मन कहो चित्त कहो एक ही बात है, एक ही तत्व के दो नाम है, लेकिन पार्टीशन कर दिया है, एक पार्ट का नाम चित्त कह रहे हैं। जब हम अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं, अलग अलग ज्ञानों का अनुभव करते हैं, तब उसको चित्त बोल देते हैं, उसी यंत्र को। और उसी यंत्र से जब हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तब उसको मन बोल देते हैं, यंत्र वही है। तो मन, अहंकार और महतत्व, इन तीनों का सामूहिक नाम अंतःकरण लोक में चलता है। यहां अंतःकरण शब्द का अर्थ है महतत्व। तो कह रहे हैं अहंकारेन कार्येन तत्कारणभूतस्य महतत्वस्य अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। कहते हैं अहंकार रूप कार्य से उसका कारण स्वरूप जो महतत्व है उसका अनुमान कर लेना चाहिए, उसका बोध विवेक कर लेना चाहिए। यद बाह्य प्रसारतः केंद्र संकोचो यस्मिन् भवति। यद बाह्य प्रसारतः, जो बाहर की ओर से केंद्र संकोच में, यानी अपने केंद्र की ओर जाता है, क्योंकि कार्य जो है ये बाह्य होता है और कारण आभ्यंतर होता है। तो बाहर से अंदर की ओर आते जाओ तो इस अहंकार से महतत्व तक पहुंचोगे। तो ये है बाह्य प्रसारता, बाह्य प्रसार से यानी स्थूल रूपी पदार्थ से केंद्र रूपी संकोच में, कारण में प्रवेश जहां पर होता है, और जहां प्रवेश हो रहा है वही महतत्व है, ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। अहंकार रूपी कार्य से अहंकार रूपी कार्य से उसका कारण रूपी महतत्व का अनुमान कर लेना चाहिए। तदनु उसके बाद में अंत में कहा जा रहा है ततः प्रकृते है, ततः उस महतत्व से प्रकृति का यानी सत्वरस्तम का अनुमान कर लेना चाहिए। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा 65वें सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। उस महतत्व रूपी कार्य से उसका कारण रूपी प्रकृति का अनुमान कर लेना चाहिए। उसका कारण रूपी प्रकृति का अनुमान कर लेना चाहिए। भाष्य को देखिएगा, ततो महतत्वात् कार्यात् तत् कारणभूतायाः प्रकृते अनुमानेन बोधो विवेकः कार्यः। ततः अर्थात महतत्वात् कार्यात्, उस महतत्व रूपी कार्य से तत् कारणभूतायाः प्रकृते, उसका जो कारण स्वरूप जो प्रकृति है उसका अनुमानेन बोधः, अनुमान से बोध या विवेक कार्यः कर लेना चाहिए। सर्वतः निस्तब्धत्वम यस्मिन् भवति, सर्वथा सब प्रकार से निस्तब्धत्वम यानी निश्चेष्टता जहाँ पर होती है, यानी कार्य पदार्थ क्रिया में रहता है, क्रियारूप रहता है, परिवर्तनीय होता है, जिसमें परिणाम निरंतर चल रहा होता है, परिवर्तन निरंतर हो रहा होता है। कोई भी ऐसा कार्य पदार्थ, मेरी ओर देखिएगा, कोई भी ऐसा कार्य पदार्थ संसार में नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, बदलाव नहीं हो रहा, क्रिया नहीं हो रही है। कुछ क्रियाएं तो हमें दिखाई दे रही होती है, कुछ क्रियाएं नहीं दिखाई दे रही होती है, आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं, लेकिन क्रियाएं जरूर हो रही होती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, जहां जाकर के निस्तब्धता यानी निश्चेष्टता, कोई क्रिया नहीं होती है, वही प्रकृति है, वही साम्यावस्था है, वही सत्वरस्तम रूपी मूल कारण है। तो ये प्रतिलोम रूपी क्रम है, अनुलोम से भी चल सकते हैं और प्रतिलोम से भी चल सकते हैं, नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी सरलता के ऊपर निर्भर करता है, हमारी प्रक्रिया के अनुसार निर्भर करता है। ओम शांति शांति शांति ही।